kalmış orada sevgi sıkmış. Yapmamış mı? Sesi kısıkmış. Sesini kısmışlar. Oturabiliriz. Tamam. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ben. Evet, geçen haftaki zikirlere devam ediyoruz. Birinci konu, dediğim gibi rukye ile ilgili bir zikir, dua, akrep sokması veya haşerat sokması, benzeri şeylere karşı yapılacak zikir. Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhissalatü vesselam Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma bunlar biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın torunlarıydı. Bunları aleyhissalatü vesselam sığındırırdı. Yani şeytandan, haşerattan ve levmedici gözden, yani nazar değici gözden Allah'a sığındırırdı. Allah'ın tam olan kelimelerine nasıl? Şöyle ki U'idhukuma bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanu muhammetin ve min kulli aylin la'ammeh. Sizin ikinizi her şeytandan ve haşerattan ve her türlü levmedici, yani nazar değici gözden Allah'ın tam olan kelimelerine sığındırırım diye onları Allah'a sığındırır, dua ederdi. Oradaki ifade u'idhukuma diye geliyor Arapçasında. Biz çocuklarımıza yaparken 3 ve daha fazlaysa u'idhukum şeklinde. U'idhukum. E'udhu ben sığınıyorum demek. U'idhu ben sığındırıyorum demek. Oraya dikkat ederseniz çocuklara yaparken bu duayı u'idhukum 3'ten fazlaysa. Bir tane ise kızsa u'idhuha, erkekse u'idhuhu, ancak bire veya daha fazlaya, hepsine, kıza erkeğe u'idhukum deseniz de yeterli olur. U'idhukum deseniz yeterli olur. Çünkü erkek sıga hepsine şamil olur. Cemi ve erkek sıga hepsine şamil olur. Bu dua çok önemli işte. Yani nazar değilmesinden korkuluyorsa bir çocukta veya başına bir iş gelmesinden korkuluyorsa onun arkasından veya şey de olabilir. Yatarken, o okula gittikten sonra giderken her halükarda çocukların üzerine bu dua okunabilir. Bu numarası Hesn-i Müslim'de 146. Yani aklınıza geldi, sıkıntılısınız. Hemen arkasından u'izuhum bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin muhammedin ve min kulli aylin la'ammeh. Evet. Bu bir nevi rukye oluyor. Yani çocukları ne yapıyoruz? Bununla koruyoruz. Rukye koruma demek. Yani okuma, koruma manalarına. Bir de Fatiha ile rukye söz konusu. Gerçi Kur'an'ın yani birçok ayet-i kerimesiyle, başta Bakara suresiyle rukye caizdir. Artı belirli ayet-i kerimelerle rukyenin yapılması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bu tarafa caiz. Sahabeler biliyorsunuz bir hadiste Ebu Said el-Hudru radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste öyle geliyor. Bir gazve için şeye çıkıyorlar, yolculuğa çıkıyorlar, bir kavme uğruyorlar ancak kendilerine açlık isabet ediyor. Neticede o kavimden, topluluktan da yiyecek bir şeyler istiyorlar. Onlar da ona, o sahabilere bir şeyler vermiyorlar. Neticede o kavmin ileri gelenlerinden birine, reislerine bir musibet isabet ediyor. Yılan sokuyor. Ondan sonra bakıyorlar ki durum tehlikeli. Sahabilere geliyorlar. Sizden bunu bu konuda yardımcı olacak, yani rukiye yapacak veyahut da bunu iyileştirecek birisi var mı diye sorup araştırdıklarında o içlerinden biri, sahabilerden bir tanesi ben yaparım diyor ve Fatiha suresini okuyor. Fatiha suresini okuduğunda adam sanki bağından çözülmüş gibi, bir bağlam çözülmüş gibi eskiden nasıl haldeyse o halde sapasağlam bir şekilde yürümeye başlıyor. Fatiha suresiyle yılanın sokmasına karşı rükû yapmış oluyor. Fatiha suresi. Dolayısıyla Fatiha suresi tam bir şifa. Allah Azze ve Celle kitabında وَنُنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak hüsranını artırır. Kur'an hem hidayete erdiriyor hem de hüsranı, ziyanı, azgınlığı artırır. Kim için? Zalimler için, iman etmeyenler için. Duydukça kuduruyorlar bu manada. Yoksa Kur'an bütün insanlara yol göstericidir. Ancak hidayete kalbini açanlara, hidayet isteyenler, istemeyenlerin de azgınlığını artırıyor. Hüsranını, ziyanını artırıyor. İyice kendilerinden geçiyor. Yahudilerde öyle bir şey oluyor mu? Yahudilerin tabi azgınlarında da öyle. Yani ileri gelenlerinde. Ulan onlar Kur'an okunduğu zaman. Haset ediyorlar. Özellikle münafıklar bile. Şimdi burada bizim delil aldığımız mahu ve şifa linnâs. İnsanlar için şifa olan. Kur'an sadece bu ayet-i kerimesi değil, birçok ayet-i kerimesi insanlar için şifa olduğunu. Şifa ise iki manada. Birincisi şifa, kalbe olan şifa. Yani kalbi amellere, hidayete, imana, ahlaka, İslam'a ve benzeri şeylere olan şifa. Kalbi amellere. İkincisi de bedeni amellere şifa. Bedeni rahatsızlıklara daha doğrusu şifa. O da nasıl? İşte böyle rukuya yaparak. Özellikle delillerin varit olduğu bu gibi yılan sokmasında, akrep sokmasında benzeri şeylerde veya cin çarpmasında, büyü yapılmasında, sihirde veya nazara karşı. Ve benzeri. Hatta son dönem alimlerin kanser tedavisinde dahi bir takım ayetler ve duaların okunacağına dair fetva vermişlerdi. Biz de onu tercüme ettik biliyorsunuz. O mevcut. Ama bu kişi ne yapar? Sebeplere. Allah Azze ve Celle'nin yarattığı sebeplere yapışır. Tüm tıbbi imkanları kullanır. Çaresiz kalırsa bir de manevi tedavi. Ayetlerle okuma tedavisi yapılır. Allah Azze ve Celle neticesinde dilerse ona şifa verir. Dilemezse o hastalıktan dolayı vefat eder. Veya onu imtihan eder değil mi hocam? Onu imtihan ediyor. Evet. Her halükarda. Yani ya hastalık günahlardan temizlenmeye kefaret olmaya bir sebeptir. Günahların temizlenip örtülmesine, kefaret örtme demek. Yahut da insanın derecesinin yükselmesine bir vesile. Allah Azze ve Celle onu imtihan eder. Sabrını ölçer. Ve derecesini yükseltir. Bunun neticesi. İmtihan genelde iki türlü. Ancak çoğunlukla insanların günahlarını temizler. Çünkü imtihanlar, bela ve musibetler insanların ellerinin kazandığı günahlar yüzünden. وَمَا أَصَابَتْكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيُكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Size isabet eden şeyler kendi ellerinizin kazandığı şeyler yüzündendir. Yani günahların yüzündendir. Allah ise çoğunu affeder. Yine Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste, Ayşe radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste, aleyhissalatü vesselam ehlini sağ eliyle böyle dokunur, mesheder ve hasta duası yapar. Bu duayı biz hastaların yanında elimizi koyarak böyle hastanın üzerine sağ elimizi dua yapabiliriz. Bu dua gerçekten yapıldığı zaman biiznillah o hasta şifa bulur. Bu duanın metni Allahümme Rabben Nas edhibil ba's edhibil ba's Allahümme enteşfi enteşşafi la şifa illa şifake şifa la yukadiru sakamen. Bunun biraz değişik sigaları vardır. Orada hastanın kendisi kastedilirken Allahümme Rabben Nas edhibil ba's Allahümme enteşfi hu yahut da işfi ha şeklinde bu hususta hassas olanlar onu not alabilirler. Bu duamız Müslüm'de yok. Ancak Müslüm'de 2191 no'lu dua. Bunu ben şeye eklemiştim Hüsnü Müslüm'e. Siz de öyle yapabilirsiniz. Hastalara yapmak için Hüsnü Müslüm'ünüzün bir kenarına, arka sayfasına ekleyebilirsiniz. Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi olan Allah'ım, sıkıntıyı gider ve ona, yani hastaya şifa ver. Sen şafisin. Yani şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan hiçbir şey geriye kalmaz. Allahu Ekber. Çok önemli bir dua. Hiçbir eser, güzel bir temel. Hiçbir eser kalmaz. Yani tamamen temizlenir. 192 mi? 193. Kendimin bir şey soracağım o zaman. Efendim? Ruki yaparak demişti ya. Ben, yani ruki yaparak derken oradaki tam anlamını bilmediğim için soracaktım. Onda açıkladı hemen. Yani. Yani. Anlaşıldı mı? Anladım, he. Tamam. Ayrıca bir insan bedeninde rahatsızlık hissettiği zaman ne der? Elini o beden üzerine, mesela diyelim ki başınız ağrıyor. Başını üzerine koyarsınız. Üç defa Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu billahi ve kudretihi min şerri ma ecudu ve uhadiru diye 7 defa tekrarlarsın. Bunun neticesinde de biiznillah şifa bulur. Tabi bunu şöyle düşünmek gerekiyor. Alimler öyle diyor. Bir insan bir şey için dua ettiği zaman, şifa, ağrılarına ve benzeri şeylere, aynen ağrı kesici, antibiyotik nasıl tesir ediyorsa, biz o antibiyotik ve ağrı kesiciyi aldığımızda tamam gidecek, hiçbir ağrı kalmayacak diye inanıyoruz. Çünkü o ona etkili, onun için yapılmış. Allah Azze ve Celle sebep olarak, yani şey olarak, hastalığa şifa olarak, tedavi olarak onu yaratmış, insanlar da kullanıyor. Neticede de geçiyor gerçekten. Birçok hastada geçiyor. Çok nadir bazı hastalarda geçmek. Böyle nasıl geçeceğine inanıyorsak ağrı kesici ve antibiyotik içtiğimizde, o duayı yaptığımızda da aynı tesir edeceğine, geçireceğine inanarak yapmamız gerekiyor. Burada kalbin ameli çok önemli. Kalbin salih olması, düzgün tutulması çok önemli. Duayı yaparken hasta duasını, hastalıkla ilgili, rahatsızlıkla ilgili dua yaparken de böyle inanmamız gerekiyor. Neticede o ilaçlar %80, %90 fayda verdiği gibi, yani hastaların çoğunluğuna diyelim, bazılarına fayda vermediği gibi, bu da Allah'ın dilemesiyledir. Dua da aynı şekilde insanların geneline fayda verebilir veya bazen fayda verebilir, bazen fayda vermeyebilir. Görünüşte ama. Görünüşte. Yani hastalığı, rahatsızlığı, ağrıyı geçirmeyebilir. Bu duanın ölümsüz olduğu anlamına gelmez. Bizatihi dediğim gibi duanın kabul edilme kapsamına girer. Duanın kabul edilmesi nasıldı? Üç şekildeydi. Birincisi, ya direkt duaya icabet edilir, kulun istediği şey verilir, yahut onun günahı silinir duanın neticesinde, günahı örtülür, yahut da ahirete bırakır. Yani her halükarda biz bu dua ve zikirleri yaptığımız zaman kendimiz elhamdülillah. Bu bedende ağrı hissedildiğinde yapılacak dua Hüsnü Müslüm'de 243. 243. Evet, 243. hadis veya dua. Oradan bakabilirsiniz. Hüsnü Müslüm'de var. Bir de eceli gelmemiş bir hastanın yanında her kim 7 defa şöyle derse Allah onu mutlaka ona şifa verir, afiyet verir diyor. O da Es'elullahil azime rabbel arşil azime ey yeşfiyek. Es'elullahil azime rabbel arşil azime ey yeşfiyek. Büyük olan, yüce olan Allah'tan, yüce arşın Rabbi olan Allah'tan, aynı zamanda yüce olan, büyük olan Allah'tan isterim. Neyi isterim? Ey yeşfiyeke, sana şifa verimesin. Bu kelimeleri de bir hasta ziyaretinde ne yaparız? Söyleriz. Biiznillah. Hem biz Allah'ı zikretmiş oluyoruz, hem de karşıdakine dua etmiş oluyoruz. Sesli mi, sessiz olacağım? Sesli. Sesli yapabilir. Ezan bitti mi? Allah'ım ya. Şimdi bakın bir de başka bir taraftan yaklaşalım olaya. Genelde hasta ziyaretlerinde veya cenazede ve benzeri şeylerde insanlar bir şeyler bekliyorlar. Bir şeyler okunsun, yapılsın. Taziye ziyaretlerinde. Biz de sünnete uyduğumuzu, yaşadığımızı iddia ediyoruz. O zaman bunları hayata geçireceğiz. İşte bunlar alternatif. Taziye ziyaretinde belki de ileride gelecektir. Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir dua var. Hasta ziyaretinde yaptığı dua var. Bunları okursa hem karşı taraf bizden kendilerinin uyguladığı aslı olmayan veyahut da yeri olmayan, uygun olmayan şeyleri talep etmekten vazgeçerler. Hem de biz sünneti ihya etmiş olduk. O açıdan bunlar önemli. O hasbi Müslüm yanımızdan ayırmayacağız kısa. Mehmet abi Allah razı olsun. Yani burada şey yapmak için söylemiyorum. Yani her insanın ezberleme gücü olmayabilir. Yanında gezdir, açar, okur. Yani bu yapılabilir. Bunda bir şey yok. Ezberlemedi yerleri açar, okur. 4-5 tane Müslüm var. Arabada, evde, çantamda. Hepsine aynı yılda bulunduram mı? Bazen patlı gidiyor. Olmuyor. Mutlaka yanımda. Evet, kabirlere, kabristana daha doğrusu girildiğinde, mezarlığa girildiğinde yapılacak dua. Burayda bin Husayb radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam kabristanlara çıkıldığı zaman sahabelerine şunu söylemelerini öğretirdi diyor. Bakın bu ifadeye dikkat kesin. Aleyhissalatü vesselam kabristana gidildiği zaman onlara ne yapılacağını öğretiyormuş demek. Bir başka hadisi hatırlayın. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ya sahabi bize her şeyi öğretti. Hatta tuvalete, affedersiniz, tuvalete nasıl oturacağımızı dahi öğretti diyor. Kıbleye, arkaya ve önümüzü getirmememizi, dönmememizi söyledi diyor. Hadisin devamı. Şimdi aleyhissalatü vesselam en basit, en adi işlerde bir yani edep, adab, bir usul öğretmişse diğer işlerde öğretmemesi yani gayrı mümkün. Muhal, müstahil, hayal. Böyle bir şey olamaz. Yani mutlaka öğretmiştir. Mutlaka öğretmiştir. Yani kabristan'da da. İşte kabristan'da felak, nas, ihlas veya fatiha deniliyor. Yok bunun aslı. Ama buna rağmen bunun karşısında bir alternatif var. O da Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği dua. Esselamu Aleykum ehli diyarı minel mü'minine vel müslümine inne inşaallahu bikum lahiqun. Bikum lahiqun. Nes'elallahu lena ve lekumul afiyye. Veyahut da bir ilaveyle ve yerhamullahu müstakrimine minna vel müstakhirine minkum. Ey Allah, önce selam veriyoruz kabristanlığa. Ey mümin ve müslüman diğer ehli, size yani kabir ehli, size selam olsun. Muhakkak bak selam. Biz de size kavuşacağız. Bizim ve sizin için Allah'tan afiyet dileriz. Allah bizden önce geçenlere, önce ölenlere rahmet etsin ve bizden sonra kalanlara da, geleceklere de, sonradan öleceklere de rahmet etsin. Hem diriler hem de ölüler için, kabristanda yatan kimseler için bir dua. Kabristandaki yatan kimselere yapılacak demek ki dua. Kur'an okuma değil. Bunu kabristanlığın yanından geçerken de okunabilir diyor alimler. Dolayısıyla biz bunu kabristanlığa girdiğimizde veya yanından geçerken her halükarda okur, bu şekilde dua ederiz. İnşallah Medine'ye giderseniz, Mekke'ye, Medine'ye, oradaki kabristanlarda girişlerde kocaman tabelalar asılıdır. 7-8 dilden birisi de Türkçedir. Orada girişte yapılacak duayı, işte bu duayı söyle. Hem Arapçasını yazmıştır hem de Türkçesini. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de Kur'an okunacağına dair sahabenin uygulamasında da hiç yok. Evet. Hiç yok, yani görülmemiş. Kendilerine Gâsin-i Şerif veya bazı Kur'an'ın ayetlerinin okunmasını isteyen şeyler var. Sahabilerden veya tabiinden var ama onlara itibar edilmez. Bunları sayıyorlar. onlara itibar edilmez. Burada Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şeye itibar edilir. O yerine getirilir. Yani bilmiyorsam onu İbn Hacer rahmetullahi aleyh anlatıyordu. Bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine has ziyarette de Esselamu Aleyke Ya Resulallah veyahut da o Hüsnül Müslüm'de de vardır devamı. Sen tebliğ ettin, ondan sonra görevini yerine getirdin. Mahiyetinde birkaç tane kelime daha ekleniyor. Onun dışında Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Esselamu Aleyke Ya Ebu Bekir, Esselamu Aleyke Ya Ömer diye edepli bir sesi kısarak selamlayıp geçiyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret bundan ibaret. Ayrıca başka bir şey söylenmiyor. Şöyle dua yapılıp geçiliyorlar. Evet. Hafifçe böyle meylederek zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri girişte, Babus Selam'dan girişte ilk kapı, yani ilk kabir daha doğrusu ilk kabir gözükmüyor. Demir parmaklıkların arkasındadır. Sadece şöyle küçük bir delik var. Oradan zorla bakmak istersen görevlilerle tartışıp da işte garip şeyler yapıp bakmak istersen oradan belki görülebilir. Hiç o şeylere gerek yok. Orada edepli olunması, sakin olunması ve hafif sola meyledip selam verip geçilmesi gerekiyor. Sadece selam vermeye gidilebilir mi hocam? Efendim? Oradayız. Sadece selam vermeye gidilebilir mi? Sadece güzel bir soru. Özellikle gidildiğinde selam verilir. Ama bunu devamlı yapmak, orada hacılarımız da yapıyor bazen, devamlı böyle sürekli her seferinde selamlamak, her seferinde selamlamak böyle bir şey uygun görülmüyor. Ama birkaç sefer yapılabilir. Allah'a alem. Yağmur talebinde yapılacak zikir. Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'ın ifadesini kısa ederek şöyle buyuruyor. İstagfiru Rabbekum innehu kâne gaffara yursülüsseme aleykum midrara. Rabbinize istiğfar edin. Muhakkak ki o çok gafurdur, çok bağışlayandır ve sizin üzerinize bol bol yağmurlar indir. Yağmurun gelmesini istiyorsak bunu biz şeyde de zikretmiştik hatırlayın, rızık talebinde. Rızık talebinde de aynı şekilde yağmurda da bol bol istiğfar gerek. Zaten rızkı getiren yağmurdu. Biiznillah. Yani yağmurla rızık artar, bereketlenir, yer canlanır. Onun neticesinde de nebahatlar biter, ziraat olur, sanayi gelişir vesaire. Yani rızkın temelinde matar vardır, yağmur. İyi maşallah, iyi yağmur var. Elhamdülillah. İnşallah bereketli. Aleyhissalatü vesselam bir hadiste özellikle kıyamet sahnelerini anlatan, kıyamet alametlerini anlatan bir hadiste bol yağmurlar olacak ancak bereketli olmayacak. Subhanallah. Bundan Allah'a sığınırım. İnşallah boldur ve bereketi de içerisindir. Demek ki yağmur talebinde de yine biz bol bol istiğfar ediyoruz. Yani hasreten yağmur duası veya yağmur namazı, yağmur talebi namazı kılınacaksa onda zaten bol zikirler, dualar vesaire onun adabı vardır. O fıkhın içerisine girer. Biz sadece istiğfar, dua ve zikirlerden bahsediyoruz. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam yağmurun talebi hususunda şöyle dua etti diyor. Allahümme esgına gaysen mughiten meri'en meri'an nafiyan gayra darrın acilen gayra acil. Ey Allah'ım bize imdada yetişir gibi böyle imdada hemen yetişir. Hazmı kolay yani bereketli manasına yine bereketli faydalı zararı olmayan, faydalı olan, acil, tehir edilmeksizin yağmur ver diye dua ediyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka hadiste Allahümme eskı ibadeke ve bihamike venşur rahmetke ve ahyi beledekel meyyit. Ey Allah'ım kullarını ve hayvanlarını sula ve rahmetini yay ve şu ölü beldeyi dirilt şeklinde dua. Bunların da Hesnül Müslüm'den numaraları 171 ve 170. Rüzgar estiği zaman yapılacak dua. Aleyhissalatü vesselam rüzgar estiği zaman Allahümme inni es'eluke hayraha ve hayra ma fiha. Ey Allah'ım, bu rüzgarın senden hayrını, rüzgarın ve içerisindeki şeylerin senden hayrını isterim. Ve rüzgarla gönderdiğin şeyin hayrını ve hayra ma ursilet bihi ve auzu bike min şerriha ve şerri ma fiha. Rüzgarın ve içerisindeki şeylerin şerrinden sana sığınırım. Ve şerri ma ursilet bihi ve rüzgarla gönderilen şeylerin şerrinden sana sığınırım. Bu hadiste Hüsnü'l Müslüm'de 167. Ancak bunun çok kısa ve özü vardır. Yani Hüsnü'l Müslüm'de 166'da. O da Allahümme inni et'eluke hayraha ve avzubke min şerriha. Çok basittir. Allahümme inni es'eluke hayraha. Ey Allah'ım, rüzgarın senden hayrını isterim. Ve avzubke min şerriha. Şerrinden de sana sığınırım. Özellikle şiddetli rüzgarlar estiğinde bunu mutlaka yapmak gerekiyor. Bu bir korunma, sığınma duasıdır. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam rüzgarlar, kara bulutlar olduğu zaman endişeli bir şekilde dışarıya çıkar ve korkarmış. Neden? Geçmişteki kavimler rüzgarla, ondan sonra çığlıkla, böyle gök taşlarıyla ve benzeri musibetlerle helak oldukları için özellikle helak zamanı geldiğinde gökyüzü karardığı için korkar, endişelenir. Bir peygamber olarak, yani alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olarak korkup endişeleniyor ve neticesinde bu dualar yapıyorsa bizim haydi haydi buna ihtiyacımız var, mutlaka yapmamız gerekiyor. Özellikle çocuklar korkuyorlar. Ben gücüm nispetinde çocuklara biraz sonra da gelecek. Bu gök gürültüsü duası, rüzgar duası, ondan sonra acilen böyle tuvalet duası ve benzeri acil olan çocukların korkacağı, etkileneceği şeyleri yaptırıyorum. Siz de mutlaka onu tavsiye edin, söyleyin. Tabii öncelikle kendiniz yaparak. Bu bir başka hadiste bu rüzgarla ilgili Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle semada, ufukta bir rüzgar bir şey belirdiği zaman diyor, ameli terk ederdi diyor. Yaptığı işi terk eder. Hatta ve inkâne salaten, namazda olsa dahi namazı terk eder ve hemen Allahümme inni euzubike min şerriha diye dua eder diyor. Evet. Yani namazda olsa bile Allah alem bununla kastedilen nafile namazdır. Nafile namazı bozma hususunda bir genişlik vardır ama farz namaz böyle değildir. Nafile namaz herhangi bir sıkıntı anında bozulabilir. Allah alem kastı o olsa gerek buradaki şeyle. Bununla beraber başka ameller varsa onu terk ediyor yaptığı bir şey. Hemen rüzgar duasını yapıyor. Yani bu duanın önemine bina. Dikkat edin. Allahümme enni es'eluke hayraha ve a'udhubuke min şerriha. Namazı bozma şekli var mı hocam? Belli bir şekli var. Ondan sonra da Allahümme sayiben heniyye. Ey Allah'ım, yani yağmur yağarsa da bunun arkasından sayiben heniyye, yani bereketli bol yağmur yağdık şeklinde dua eder. Efendim? Namazı bozma şekli var mı? Belli bir şekli var mı? Namazı bozma şekli yok. Belirli bir şekil. Ancak bazı alimler selamla çıkınır demiyor. Özellikle Hanefi fıkhında bildiğiniz kadarıyla öyle. Yalnız ona delalet eden bir şey yok. Namaz bozulacağı zaman normal çıkılıp gidiyor. Mesela camide sünnet kılarken kâmet getiriyor, millet fazla duruyor ya. Evet. Adam öğlenin sünnetini kılarken daha üçüncü rekatta hemen esselama yapmış, kopuyor cemaate geçiyor. Evet. Selama gerek yok. Evet. Doğruca gidilelim. Hiçbir şey yok. Ben de böyle geçen bir doğruca bir tanesi çıktı gitti de yok selam demez lazım. Dediler. Hanefi fıkhında o vardır. Bu konuda ihtilaf var ama bir üzerinde delil yok. Doğruca gidilebilir. Hemen dönülüp çıkılabilir namaz. Sonra tamamlayacak mı? Efendim? Sünnet o yarım bırak gidiyor da tamamlayacak mı? Yok, o bir şey, sünnet namazda genişlik vardır. Dilerse insan kılabilir. Şu öğlenin sünnetini mesela biz kendisi cemaat fazla kılıyor ya. Biz sonradan öğlenin kılıyor mu? Siz kılmaz mıyım? İstersen kılmayabilirsin. Ama bunlar müekked sünnettir. Yani müekked sünnet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç terk etmedi. İstersen sadece farzla yetinebilirsin. Ancak bizim sünnete ihtiyacımız var. Çünkü geçmişteki eksiklerimiz var, hatalarımız, kusurlarımız var bu baptan. Yoksa bir insan acil bir şey oldu, mesela hayati bir durum söz konusu, yetiştiremedi, işi başından açtığım hastanedir, postanedir, şudur budur, sadece farzı kılar. Mesela bu askeriyede veya benzeri resmi dairelerde yapılabiliyor bazen. Mecbur kalıyorsun, sadece farza yetmiyor. Ama ne yapıyorlar? Bir yanlış bir anlayıştan dolayı farzını kılamıyorsa, sünnetini kılamıyorsa farzını da kılmıyor. Böyle bir anlayış. Yok öyle değil. En azından farzının kılınması gerekiyor. Veya çocuklar mesela, çocuklarımız bunu yaşıyor okullarda. Okullarda yaşıyor. Teneffüs, saat, şu bu denk gelmiyor. En azından farzını kıl diyoruz. Hocam ben de işte ikindi namazına yetişiyorum. Öğlen namazını kılamıyorum okulda. İkindi namazının arkasına farzını kılıyorum. Öğleni kılıyorsun. Öğlenin farzını kılmak zorunda kalıyorum. Yoksa öğleni okulda kılacaksın. Çaren yok. Bir şekilde kılamadın. Önce öğleni kılacaksın. Sonra ikindiyi kılacaksın. Tamam. Birleştirerek kılmış olacaksın. Önce eksik olan. Tamam. Ama bu sana alışkanlık yaptırmaz. Bunu zor durumlarda yapacaksın. Normalde öğleni kılacaksın. Ne zaman giriyorsun şeye? Saat biz 12.30'da derse giriyoruz. 12.30'da öğlen ezanı 1 gibi okunuyor bir civarında. Tamam. Okuldan çıkıyoruz saat 5.30'da 6'da evde oluyor. İyi de teneffüslerde falan. Teneffüslerde bir yere çıkamıyoruz ki. Cami var yanımızda çıkartmıyorlar. Zaten varsa abdest alak desek kim çalacak? Herkes bilecek yok ya. Mücadele edeceksiniz. Bu hayat böyle. Bu yaşta mücadele etmezsen namaz hususunda büyüdüğün zaman, biraz daha ilerlediğin zaman bu sefer nefsin sana galip gelmeye başlayacak. Mücadele edeceksiniz. Cevaz yok bu hususta. Namazını kılacaksın zaman. Ama gıhta bir başın daraldı, kılamadın o zaman cem edebilirsin. Hocam o zaman şimdi biz eğer öğrenin sünnetini terk edersek veyahut da kılmazsa ev yarım kalır hocam o zaman. Nasıl? Şart yarım kalır. 12 rekat kılana cennette bir ev bahşedilmiyor mu? Doğru. O zaman öğrenin 4'ünü terk edersek ne olur? İnşaat ortada kalır birinci rekatta. Yukarı doğru çıkamazdık. Ondan sonra akşamdan sonra 3 rekatı kılarız. 2 rekat. Ondan sonra bir de yatsıdan sonra 2 rekatı kılarız. Niye de 4? Evet. Ben isterseniz tamamlarım çünkü kayıt yapılıyor. Bayağı dağıttık konuyu. Evet. Gök gürültüsü esnasında yapılacak duaya gelince Abdullah İbn Zübeyr'in rivayet ettiği bir hadiste Sübhanellezi yusebbihur ra'du bihamdihi vel melaiketi vel melaiketu min khifetihi. Ra'd yani gök gürültüsü hamd ile tesbih eder. Allah'ı hamd ederek tesbih eder. Demek ki gök gürültüsü Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyor dikkatli. Melekler de onun korkusundan yani Allah'ın korkusundan dolayı Allah'ı tesbih eder. Gök gürültüsü Allah korkusu bir nevi. Özellikle bundan çocuklar çok korkarlar, endişelenirler. Bunu öğretip korkmalarını telkin etmek gerek. Evet. Elhamdülillah. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey boş bırakmadı. Her şeyde bir garantilik, bir sığınma, korunma, ondan sonra Allah'a yönelme her şey var ama biz insanlar çok zayıfız. Yağmurun yağması esnasında yapılacak zikirler. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Zeyd bin Halid el-Cüheni'nin rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu yağmur yağma esnasında insanlar bir şeyde bulunuyorlar. Duada veyahut da bir konuşma geçiyor aralarında. Onun önemine binaen rivayet ediliyor bu hadis. Biliyorsunuz hadisi. Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de sabah namazını kıldırıyor yağmurun arkasından. Ondan sonra diyor ki bir geceleyin namazdan çıkınca sabah namazına mutakip yağmur gece yağıyor. Sabah namazına mutakip insanlara yaklaşıyor. Biliyor musunuz diyor Rabbul Alemin ne buyurdu? Onlar da diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir dediklerinde Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'den rivayetle kullarımdan bazıları bugün bana iman etti, bazıları da inkar etti. Belki de o anki topluluğa hitaben bu. O anki topluluğa hitap. Mutırna bi fadlillahi ve rahmetihi şeklinde söyleyen kimsele, hani gece yağmur yağıyor, insanlar hakkında konuşuyorlar. Mutırna bi fadlillahi ve rahmetihi, Allah'ın rahmeti ve lütfu ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı diyenler bana iman etti. O bana iman etti. Yıldızları ise inkar etti diyor. Rabbul Alemin böyle buyuruyor. Ancak mutırna keda ve keda, yani falanca yıldız, faşmakanca yıldız sebebiyle bize yağmur yağdırıldı diyen kimseler beni inkar etti. Yıldızlara iman etti. La ilahe. Demek ki yağmur yağdıktan sonra bir mutirna bi fadlillahi ve rahmetihi şeklinde dua edeceğiz. Allah'ın lütfu ve rahmetiyle bize yağmur yağdı diyeceğiz. İkincisi en önemli hadise tevhide taalluk eden, tevhidle alakalı bir mesele. Yağmur yağdırılması tamamen Allah Azze ve Celle'nin katındandır. Onun elindedir. Yıldızlarla hiçbir alakası yok. Üçüncüsü, yıldız ilmiyle uğraşmak insanı şirke götürür. Sihirle uğraşmaya götürür, sihir de insanı şirke götürür. Neticede ise insan Allah korusun dinden çıkar. Aleyhissalatü vesselam bu bakta men iktesebe min ilmin nucum, her kim yıldız ilminden bir şey elde ederse iktesebe min ilmin sihir, sihir ilminden bir şey elde etmiştir. Yıldız, fal okları ve benzeri burçlar, bunların hepsi yıldız ilmiyle alakalıdır. Müslüman bunlara itikad etmez. Bunlarla uğraşmaz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yağmur esnasındaki bir davranış tarzından bahsedelim. Sahih-i Müslim'de rivayet edilen bir hadiste. Aleyhissalatü vesselam Enes'in rivayet ettiği bir hadiste bize diyor, biz Resulullah'la beraberken Aleyhissalatü vesselam bize bir yağmur isabet etti. Yağmur yağdı. Aleyhissalatü vesselam böyle elbisesini açtı. Ondan sonra o vaziyette şey yapıyor. Yani yağmurun kendisine isabet etmesini istiyor. Ta ki yağmur isabet edinceye kadar elbisesini açıyor. Göğsünü açıyor. Yağmurun altında ıslanıyor yani. Sahabine de Allah'ın Resulü niçin böyle yaptın dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da yağmur Rabbimin katındandır. Yani Rabbimin katından yeni gelmiştir. Bu yüzden yaptım diyor. Yani yağmurun Allah Azze ve Celle tarafından gönderildiğini, onun katından yeni çıktığını söyleyerek yağmura göğsünü açıyor. Tabi bu özellikle bizim buralarda yağmur, bahar yağmuru veya yaz yağmurları için olabilecek bir şey. Yoksa normaldeki yağmurlar insanı biraz hasta edebilir. Tamamen onun altında ıslandığını düşün. Sen Allah korusun hasta olabilir yani. Aleyhissalatü vesselam böyle davranıyor yağmura karşı. Günümüzde yağmura işte rahmet deniliyor ya. Efendim? Allah'ın rahmeti deniliyor ya yağmura. Yani Allah'ın rahmetinden mi kaçıyorsun? İslam falan filan işte. Bir şeysi var mı? Doğruluğu var mı? İşte bu bundandır belki de. O Nasreddin Hoca'ya nispet edilen hikaye bundandır. Aleyhissalatü vesselam sahih bir hadistir bu. Müslüm'de rivayet ediliyor. Yağmur yağdığı zaman göğsünü açıyor, elbisesini açıyor. Niye böyle yaptın diye sorulduğunda da yağmur Allah'ın katından yeni gelmiştir diyor. Yani buraya kadar yeter, biraz daha. Ebu Davud'da da herhalde başına. Başına mı? Başına söylüyor Ebu Davud. Allah razı olsun. Evinin hayatına çıkıyor, yağmurun ilk damlaları başına. Yağmurla ilgili son bir zikri daha rivayet edelim. Ondan sonra konuyu bitirelim inşallah. Cuma günü, bir cuma günü adam birisi mescide giriyor. Sahabelerden bir tanesi. Ey Allah'ın Resulü diyor. Aleyhissalatü vesselam hutbe esnasındayken mallar helak oldu. yollar kesildi, dua et de Rabbul Alemin bize yağmur versin dediğinde Aleyhisselatü Vesselam Allahümme eğitna, Allahümme eğitna, Allahümme eğitna. Ey Allah'ım bize yağmur yağdır, bize yağmur yağdır, bize yağmur yağdır diye dua ediyor. Ondan sonra dışarıya çıkıyorlar, bakıyorlar ki ortada hiçbir şey yokken Cuma'ya girmezden önce, mescide girmezden önce tamamen bulut kaplıyor ve hemen yağmur yağıyor. Aleyhisselatü Vesselam yağmurun altında yürüyor. Bu yağmur bir hafta boyunca devam ediyor. Ondan sonra ikinci beden Cuma'da bu sefer de tam tersini. Ey Allah'ın Resulü, mallar helak oldu, yollar kesildi. Dua et, yağmuru bizden Rabbul Alemin kaldırsın dediğinde Aleyhisselatü Vesselam Allahümme havaleyna, Allahümme havaleyna, yani ey Allah'ım etrafımıza ve aleyna, üzerimize değil. Allahümme alel akamı ve drabi, ey Allah'ım tepelere, bayırlara ve butunul evdiyeti ve menabit-i şecere diyor. Vadilerin ortasına ve ağaçların bitme yerlerine. Üzerimizde değil deyince birden yağmur çekiliyor. Aleyhisselatü Vesselam güneş diyor. Demek ki yağmur fazla geldiğinde de yine yapılacak dua bu. Öyle ya, her şeyin ölçüsü, ölçülü olanı, dengeli olanı, mutedil olanı daha doğrusu insana faydalı. Ne kadar fazla olursa o kadar zararlı oluyor. Evet, bu kadarla yetinelim. Allah Azze ve Celle bize Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde duaları, zikirleri en güzel şekilde yeri ve zamanında yerine getiren, okuyan, onları hakkıyla yaşayan kimselerden eylesin. Çünkü çok önemli bu bakım. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.